face is beaming. You say it's 'cause you're dreaming of how good it's going to be. You say you've been around, and now you finally found everything. Factoria dels 80, retornem a la nostra segona part en cançons com aquesta, I Don't Have the Heart, balades, per què no, doncs també formen part de la nostra programació. Des del 1990 ens acostava James Ingram, una de les seves bones peces. I ara serà en Mauro qui ens aportarà el Bono, serà Ciao, i després Eric Clapton, des de mitjans dels 70, I Shot the Sheriff. Thank you.

Rimes ballables a càrrec de Mother Talking dins el nostre espai després de la versió en directe de l'Eye Shot de Sherry d'Eric Clapton. Ens ha acompanyat aquest Atlantis is Calling, un SOS per l'amor, SOS for Love. Pat Benatar, We Belong. Aquesta és la cançó que escoltarem a continuació aquí a la factoria dels 80 des del 1985. I després, bueno, seguirem altres cançons perquè en tenim moltíssimes d'aquelles que espero que us encantin, com la de Carol Douglas, que seguia en el seu moment les ordres del doctor. Doctor's Orders. Surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't wanna leave you, really. I've invested too much time to give you up that easy. To the doubts that complicate your mind. Falling on you.

Somebody's Knocking, que algú està trucant. Terry Gibbs ens acompanyava aquí al nostre espai, a la factoria dels 80, amb aquesta cançó que va entrar a les llistes americanes l'any 1981. Com us dèiem, cançons de Pat Benatar i Carl Douglas ens havien acompanyat amb el Dr. Orders, la darrera d'elles, i després també la formació anomenada Espanya, amb Call Me, una de les grans i legendàries formacions de l'Italo Dance. Terry Gibbs, Somebody's Knocking, i ara seguirem amb Ready for Love, preparat per l'amor, un dels temes de la bona música disco a càrrec de Morgana. every time we're together. It'll never be the same if you're not here. How can you stay away, away so long? No, no, no. Time. Find the right lines to make you stay forever. What do I got to tell you? I'm just trying to hold on to something. Give us a chance. Exactly what I miss. It's just another day. Thank you. John Secada, amb una excel·lent i diferent versió molt més apropada amb el jazz del seu Just Another Day, del tema que tant va triomfar dins el món de la música ballable, però ell volent-se acostar des d'un àlbum publicat no fa pas gaire temps enrere, el 2009, que es deia Expressions. Ell expressava de manera diferent, tal com potser li hagués agradat fer-ho, les seves cançons, els seus grans èxits. Just Another Day era. Abans John Hammer, en la intro, el tema de Miami Vice, d'aquella sèrie de televisió, i Morgana, com es dèiem, amb el Ready for Love. Ens queda un quartet d'hora aproximadament del nostre espai, una mica menys i tot. Sentirem a Viola Wells amb Gonna Get Along With You Now, una de les grans clàssiques del disco, i també a Soraya Arnelas amb la versió que n'ha fet del Don't You Want Me. Around with every girl in town, you didn't even care if it gotten me down. Així anem acabant nosaltres el programa del dia d'avui, perquè hem posat a punt i final amb aquest temps de disco, temps de música dels 80 a través del vostre costat. I com sempre dir-vos que ha estat senzillament un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquestes dues hores de la Factoria dels 80. Un plaer, com dèiem, immens. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, i com era promès, la darrera cançó del programa d'avui és una de les peces que ens aportava aquesta noia que es deia Soraya, la Soraya Arnelas, amb el Don't You Want Me. No em vols a mi? Doncs si em vols, té caldo i dues tasses, com dèiem nosaltres, oi? Amb aquesta cançó posem el punt final i ens acomiadem fins a la propera ocasió a la Factoria dels 80 Dietis Factory. Salutacions de Rafael Corbí. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.